بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ketika درس يا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، tukiwa tuko katika hali ya kumaliza hii risala, al-Imam as-Sanani rahmatullahi alayhi mwisho wa risala yake alikuwa akitaja shubuhat za ahlul bid'ah na kizijibu shubuhat ambazo baadhi ya watu huenda zikawatatiza kile wanachokiona kwa watu wa bid'a, ikawa pengine kitawahuri waone ndio alama ya kuwa wako katika haki. Na tulifikia katika maneno ya al-musannif rahimahullah aliposema, fa in qulta إنه قد يتفق مع هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. قبل هذا الإمام الصنعاني علي وزمزية ولوات ونوفانيا ذكر za uzushi kama mnavyofahamu, na katika mwezi huu wa Shaaban kabla ya kuingia Ramadhani, mara nyingi mtawapata ahlul bid'a wakifanya mambo haya, kile kinachojulikana huko kwetu kama dhikiri. Yenyewe ni dhikr, waita dhikiri, wakawa huanza katika uwenda wazimu wao huu na la ilaha illallah mwanzo, lakini mwisho fikia Allah Allah Allah, kisha watamka neno moja tu, jina la lafdhul jalala Allah, kisha ufikia mpaka wakasema Allah hu Allah hu Allah hu, mwisho wasema hu hu hu. Na hii nafikiri kila mmoja wetu ashawahi kuona na kusikia. Asa awazungumzia hawa Imam Sanani, asema mtu aweza kusema kuwa wakati mwingine hawa watu hufanya mambo ambayo ni kama mfano wa karamati, mambo ya ajabu, kama kwa mfano kataja hapa, kata'ni anfusihim bil alati alhadda, kamaona mmoja wao ajidunga kwa kutumia chombo kilichokuwa na ncha, pia kubeba nyoka na mfano wa nge, wadudu na wanyama ambao kwa kweli ni wenye madhara na wenye kudhuru, lakini wao hawadhuru. Pia aklihimu nara, kula moto. Na hii wafanya pia watu wa dhikiri, kile kitetezo kililetwa uweza yale makaa yake yakatafunwa kabisa, toka shika hivi akatafuna na sikii chochote, sio tena kushika makaa ya moto kwa mkono wao na achomeki, na wengine waingia haswa ndani ya moto, kio kumewashwa moto aingia ndani ya moto na haisi chochote wala hachomeki. Taaliq الشيخ رسلان حفظه الله سيما يقع هذا من بعض الرفاعية البطائحية. كنا طرق نينجز تصوف يعني كنا هي طريقة إن وجود كان كما الرفاعية هوا هيا مامبو يفعاني. وقد ناظرهم شيخ الإسلام رحمه الله na Sheikh al-Islam alifanya mjadala na wao hawa watu, na huu mjadala tutakuja kuueleza kwa kikamilifu huko mbele, yale matukio yaliyotokea baina ya wao na Sheikh al-Islam. Walahum talbisat, na hawa watu wana mambo ya kukanganya watu. Wayatuna bima yusamma shish ويضرب الواحد منهم نفسه به من صدره ليخرج من ظهره. وجنا chombo hivi cha chuma kisha mmoja wao akajidunga katika kifua chake ukaona imetoka kwa mgongo wake. وكذلك يدخله من شدقه ليخرج من شدقه الاخر. Na pia wakati mwingine hudunga katika shavu lake la upande wa kulia kwa mfano, akatoa kwa upande wa kushoto. Na wewe waona na macho tufanya haya mambo yafanyika. Ila ghairi dhalika min taamulihim ma'a thaabin wal hayyat wa ma ashba, na mengineo katika yale anayoyafanya katika kuamiliana na mijijoka, nyoka wale. Mshaona baadhi ya watu washikua nyoka tia mdomoni amtoa mvaa yule nyoka kwenye shingo yake, ana wasiwasi. Qultu, Imam Sanaani anasema, mimi nasema hadhihi ahwalun shaytaniya, hizi ni ahwal za kishaitani. Innaka lamulabbasun alayka in dhanantaha karamat lilamwat, umechanganyikiwa wewe ikiwa wadhania kuwa haya wanaoyafanya ni karamat ambazo hufanywa na wale maiti. Au hasanat lil ahya, au kidhania ni mema kwa wale waliokuwa hai. Lama hatafa hadha dhal bi asma'ihim ja'alahum andadan wa shurakaa lillahi ta'ala fil khalqi wal amr. Alipokuwa iwawaita kwa majina, kwa mfano ataka kufanya jambo fulani, kisha awaita wale mawalii kama wanavyodai wao, hapa tayari ashawashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haulai lmauta anta tafridhu annahum awliya, awliya Allah subhanahu wa ta'ala, wale maiti ambao wewe wafaradhia kuwa ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hal yarda waliyu Allahi an yaj'alahu almajdhubu aw saliku sharika lillahi ta'ala wa niddan, je wali aweza kuridhika huyu mtu kumfanya yeye ni mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka la, wali wa kweli kweli hawezi kuridhika na hilo. In za'amta dhalika faqad ji'ta shay'an idda wa sayyarta ha'ula'i amwat mushrikin, ikiwa utafanya hivyo basi umekuja na jambo kubwa ovu, na umewafanya hawa unaowaita mawalii kuwa ni washirikina. Wa akhrajtahum wa hashahum min dhalika au an dhalika an dairati alislam wa ad-din, na kwa kufanya hivyo utakuwa umewatoa na wao wako mbali na hilo kutoka katika Uislamu. وحيث جعلتهم اندادا لله راضين فرحين, sababu umewajalia wao ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa wao waliridhia hilo, na bila shaka anaridhia kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo aingia katika nani, at-tawaghit. وزعمت ان هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين ومدعي kuwa haya wanaoyafanya hawa watu ni karamat kwa wanaojulikana kama almajadhib wapotofu washirikina attabiina likulli batil wanaofuata kila batil almunghamisina fi bihari ar-radha'il ambao wamezama katika bahari ya uchafu alladhina la yasjuduna lillahi sajdatan wala yadhkuruna allaha wahdahu watu ambao hawamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja na wala hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na tulitaja mfano wa watu kama hawa. Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahu Allah aeleza kisa cha bwana mmoja au ambacho ni kweli kimetokea, kataja katika nchi fulani kuwa kuna bwana mmoja, kila watu wakipita wakienda msikitini wakirudi, yeye amekaa kibarazani tu, hendi kuswali, tuenda akirudi, sema tukaulizia yule nani, mbona amekaa, ama yule alimweleza akaulizia yule bwana mbona amekaa pale siku nzima, watu waswali wakirudi. Mmoja ame akamwambia, humjui yule? Yule ni walii katika mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wali la yusalli? Sema nadhara nafsahu an yusalli ala an-nabi hayatu kull. Huyo anjiwekea nadhiri nafsi yake amswalia mtume tu yeye. Akaa pale kuanzia asubuhi mpaka jioni amswalia mtume tu. Waliwe. Tayyib, huyo mtume ni msalia alayhi salamu hakuamrishi wewe kusali? Na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakikuamrishi wewe kusali? Lakini tizama namna gani watu wanavyokorogwa akili wakawahesabu watu kama hawa ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kwetu pia wako watu wa viroja kama hao, watu wa vioja. Kuna mmoja wamwita, na wengi wenu mmjua, wamwita Sheikh Rocket. Amsikia? Amjamsikia? Ayumo wakati wa Maulidi huja huko. Sijui kama yuko hai bwana. Nafikiri wengine mshamsikia. Tai. Huyu wasema wao kuwa yeye waruka. Sio kweli. Wasema hivyo sio? Kuwa na yuweza kuhudhuria Maulidi mbili kwa wakati mmoja. Subhanallah. Yaani katika hii asri ya .com kuna watu huitakidi vitu kama hivi vya vioja. Hii asri hii ya .com ambao watu wasema wansoma na technology mfika mbali. Kuwa mtu eti yeye bijasadihi wa dhatihi ahudhuria maulidi ya mamrui na lamu kama kwa mfano ziko kwa pamoja, yeye yuko huku na huku. Huku yumo na huku yumo. Alafu mtu azungumza ya maneno hana haya katika kuzungumza. Naweza kumwona mtu amesoma hata elimu ya sekula hii. Amesoma mpaka mfika labda university. Vizuri kabisa na degree yake. Kisha zungumza upuzi kama huo. Kwa hivyo haya tunayozungumza hapa na Sanhani rahmatullahi alayhi si mambo ya khayali. Eti kuna watu labda zamani walikuwa itakidi. La wallah. Mpaka leo haya mambo yapo. Tena kwa hao wanaojulikana kama masufi. Wana mambo ya ajabu sana. Ingawa kuna mambo ambayo masufi wa hapa kwetu hawawezi kuyadhihirisha kwa sababu itakuwa ni udhuka. Ni udhuka. Mengi sana. Kama kwa mfano katika karamati za mawali wao wanazitaji katika vitabu vyao. Memsahau jina katika wale ambao ni katika mawalii wasema kana yakhutubu uryanan, alikuwa akitoa khutba uryanan akiwa uchi, asimama atoa khutba yeye yuko uchi uchi wa kuzaliwa. Eti hii ni katika karama. Wa kana idha jalasa yadhrutu wa yaqulu hadhihi dhartatu fulan, wallahi sema na alikuwa akikaa na wenzake iwashuta. Sikiza vizuri ya maneno. Hii ni karamati. Msione wallahi rabbi ya mambo yataje kwenye vitabu vyao. Na lau kama tutayataja hama sufu watakimbia hapa. na kurasa zao na niki, vitabu vya ambavyo wao wavirejelea. Ndio naambia haya hawezi kuyataa, so mnyonye mwacheka. Hawa wanaowasikiliza pia watawacheka, watakimbia. So sasa yaliyobakia ni yale ambayo kidogo ambayo tuweza kuingiza, tutaingiza. Yale ambayo hatuyawezi tutachekwa, wayaficha. Kini yamo katika vitabu vyao. Asema yu wanyamba mbele za wenzake, kisha kiulizo mbona wajamba, asema hili si langu hili, hili ni la fulani katika mawalii. Wallahi, walii fulani ndo walileta hili, wa zamani walilofariki. Na watu walikuwa wakimwamini kweli. Sijua kwa kila kunde huyu kwa wingi tabala zake, kisha sema hii ni katika karamati. Na kuna mengi na mengi ya uchafu, ya uchafu ambayo huwezi kuyatamka, lakini wao wachukulia ni katika nini, karamati al-awliya. Tafadhali. Qala fa in za'amta hadha فقد أثبت الكرامات للمشركين والكافرين وللمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. إكيوا أتثبتي شهر مامبو نكسيمو كواني كتك كرامات الأولياء بس أمثبتي شهر كرامات كوا الشركين مكفيري wenda wazimu, wenda wazimu wasiokuwa na akili, na utakuwa umevunja misingi ya hii dini ya Uislamu na hii sheria, umevunja misingi yake. Na hakuna anayenusa harufu ya Uislamu anayathibitisha haya. Wa arafta butlana hadaini al-amrain alimta anna hadhihi ahwalun wa af'alun taghutiyya وأعمال إبليسية يفعلها الشيطان لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين. وكشاجي وهاي وتجي وأباطل ومنبهاي نو تجي وكوا هذي فيتندو نبو بفاني نفيتندو فيكي شيطاني فيكي إبليسي فيكي طاغوت. مشيطاني هو فنيا رجوزاوها وكتك ونادامو waliokuwa washirikina wapotofu, ili kusaidiana baina wao kwa wao kupata wafuasi zaidi. Waqad thabata fil ahadith anna ash-shayatin wal jan yatashakkaluna bi ashkal al hayyati wath-thuban, thubutu katika hadith sahih, katika sahih Muslim, kuwa majini na mashaitani hujigeuza katika sura ya nyoka, يجوز كتك سورة ينوك. وقد ورد ذلك في صحيح مسلم في قصة الشاب الذي انطلق إلى أهله. نهل لم ثبوت كتك صحيح مسلم كجانا موجة أليكوا كربوني أميوغا كتك مصحابة ومتومز صلى الله عليه وسلم أليكوين دا نيمباني دي يوانزا كوا. فوجد امرأته وكان حديث عهد بعرس ناشرة شعرها في هيئة لم يرضها عند الباب. أكيد وكجانا أمكوتا مكيوي نيلي وازي يكم لنغوني وتوكا نيالي كوان ريوانزا كووا نيلي حالي إلي كوا هيكم رذيشا نواراب ولكونا غيرا tangu wakati ule. Na tizama hili tukio, na leo washebe shayudhkara namna gani watu wanavuacha wake zao. Ukipita tu bahati mbaya kwenye haya maodi ya harusi, utakuta balaa, wewe utajishika kichwa. Unaweza kujiuliza, hawa wanawake wana waume kule nyumbani? Wana waume kweli kwa nyumbani, ama walisahau kuwa kuna kujifunika na kujistiri? Lakini haya mwayaona, na si wanawake wa kikafiri, Waislamu, Waislamu kabisa. Lakini vile anavyojiweka, yuko wazi kabisa, kichwa kiko wazi, nusu ya maungo yako wazi, nusu ya mabega yako wazi, yani ajabu ajabu, amejipamba kikweli kweli, yani kama aenda kwa mumewe huko, lakini yuko nje yuwatembea barabarani, kila anayepita yatamata na mkewe ama binti. Sikiza huki jana atakufanya nini, usishtuke sana. Faghara alaiha farafa rumha, ukijana kaona wivu akanyanyua mkuki ataka kumdunga mkewe ammalize, sio mafahamu, antoka tu mlangoni nywele zikiwa wazi, antoa mkuki atakufanya nini, kumuua. Fanya mchezo, hawa ndio walikuwa waume hao, hawa ndio wale wakitajwa kwenye Qur'an rijalun hawa. Ama hapa kuna the youth tu, mtu ana mkewe na yeye pia, yeye pia yumo yumo yumo, ana ghera. Ama tuseme ansoma sana, kuwa na wivu wivu bwana, hii tabia zamani, tabia zamani, subhanallah. Na nyote mafahamu Saad ibn Muadh alivyomwambia Mtume za sallam kabla ya kushuka aya ya li'an, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema anaezini mpaka watokee mashahidi wangapi? Wanne, sio? Tayib, Mtume salama akaulizwa, je, mimi nikimwona mkewe yule pale, mke wangu yuwazini, sahaba mmoja amwambia, nikatafute watu niwaonyeshe, niwaonyeshe watu kuwa ndoni ndoni muone, tafute mashahidi wanne, na hilo jambo lilikuwa halijatokea. Saad ibn Muadh akamwambia Rasulullah, wallahi wallahi, mimi nikalikuta hilo nitamkata kata mwili wake yule mwanamume, kuanzia kichwa ni mkate mpaka chini, malize kabisa, na yule mwenzake pia mtawamaliza, kisha ndo nije niwaambie ndio wamaliza wale. Mtume sallam akasema, ataajabuna min ghirati Saad, nyima wana ajabu na ghera na wivu waliokuwa nao Saad, wallahi la ana aghyaru minhu. Hakusema ni ujinga, asema mimi zaidi yake, wallahu aghyaru, na Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi, haridhili jambo. Lakini leo kama ninavyosema, kuna mfano wa waume, si waume, mtu anaweza kuja kulalamikia akamwambia mke wangu asikii bwana, mimi namwambia lakini asikii, mwachine mbali, watakia nini wewe? Kama sikia juu jambo la kustiri, watakia nini wewe? Wajitia aibu ndani ya nyumba yako, wachilia mbali. Hataki kufuata Uislamu, acha. Kuna wengi watakastara nakuzungumza maneno kama haya, mtu akwambia wewe atakuharibu nyumba za watu. Ah, tunataka kutengeza, si nyumba ambayo mabinti watakuwa wakiangalia mama zao, waona mama zao ni watu kama hawa ambao hawajui stara. Na hili jambo limeenea sana leo katika mjitamaa wetu baina ya Waislamu, waliyadhu billah. Wallahu musta'an. Almuhim, huyu kijana alinyanyua mkuki ataka kumuua mkewe. Qalat la ta'jal hatta tara, usifanye haraka, mimi sikutoka kwa ajili ya kuwa napenda kutoka hivi, ngoja uone huko ndani kuna nini. Falamma dakhala wajada ala firashihi thu'banan ha'ilan, akiingia ndani akakuta juu ya tandiko lake kuna joka kubwa sana. Wal hadith sahih. Fadharabahu bil hirbati, akampiga kwa ule mkuki wake. Fantadhamahu fakhtalafa alayhi thuban, anakumpiga na yule nyoka pia akamvamia yule kijana. Fala yudra ayyuhuma kana asra'a mautan, wote wawili wakafa, yule nyoka kijana. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akawaeleza kuwa ile ilikuwa nani, ni jini, ni sheitani, si nyoka, ndio maana likatokea tukio kama hili. Kwa hivyo yawezekana kuwa wale nyoka wanaowashika hawa watu nani, ni mashetani katika wanaofanya kazi na wao, lakini aje katika sura ya nyoka hawezi kumdhuru mwenzake. Kwa hivyo haya mambo yaonyesha kwa wale wajinga wakidhania kuwa nini, ni karamati. Wahadha amrun maqtu'un biwuqu'ihi, ni jambo halina shaka la tukio. Fahumu thaabinu lati yushahiduha linsan Allah, na kudhalilisha kile ambacho Allah amekitukuza, min ja'ali mushafin fi kanifin wa nahwi azzakumullah, kuweka msahafu msalani kule uchooni, tutupa msahafu chini alafu yafanya haja yake juu yake, au kanyaga kanyaga. Hivi ndivyo wanavyofanya ili kupata kile wanachotaka kifanyike. Fala yaghtar man yushahidu ma ya'dhumu fi 'aynayhi min ahwali al-majadhib min al-umur allati yaraha khawariq, mtu asighurike na yale anayoyashuhudia kutoka kwa watu kama hawa majadhib, katika mambo ambayo ni khawariq, mambo ya ajabu anayoyaona kwao. Fa inna lis-sihri ta'thiran 'aziman fi al-af'al, uchawi una athari kubwa sana katika vitu, katika vitendo. Wa hakadha alladhina yaqlibuna al-a'yana bil-ashari wa ghayriha, wako katika wachawi ambao huweza wakamfanya mtu kwenye macho akaona kitu kwa sura iliyokuwa tofauti na vile ilivyo. Kama kwa mfano kutaja, waqad mala'a saharatu fir'auna al-wadi bith-tha'abin wal-hayyat, wale wachawi wa Fir'aun walijaza bonde zima walivyokuwa wakifanya kule yale mashindano yao na Musa alayhi salatu wasalam, wakajaza vijoka vingi sana, bonde zima limejaa manyoka. Watu waona nini? Ni nyoka, lakini asili yake nini? Ni vijikamba na vijibakora bakora vidogo, watu wakiona nyoka. Hatta aujaza fi nafsihi khifatan Musa alayhi salam, mpaka Musa akahofia, si kuogopa vijoka. Elewa, Musa haogopi vijoka, ana laki kubwa mno, akiangusha litatokea pale. Kile alichokiogopa isije watu wakafanya nini, wakaghurika na kile kitendo cha wale wachawi wakamfuata, alikuwa iwe waogopea wale watu. Waqad wasafahu Allah bi annahu sihrun adhim, na Allah subhanahu wa ta'ala ameueleza huu uchawi katika surati al-Araf, akasema waja'u bisihrin adhim, walileta uchawi mkubwa sana. Firaun aliwatafuta wale wachawi, nendeni mkatafute hito, bikulli sahirin alim, si vijichawi chawi vyenu vya kusapoti Manchester hivi sijui na Arsenal hapa, alafu wakibandika pale mpaka website wanazo wachawi wa kisawasawa, wajuzi wale wa uchawi. Firaun akawakusanya akawapanga hivi, akamwambia Musa, si wewe waja na sihri yao? Falanatiyannaka bisihrin mithli, na sisi pia tukuletea uchawi kama vile wewe tuletea uchawi. Si ndivyo wanavyofanya wao, ili mitume waonekane ni wachawi, sema na sisi pia tuna wachawi wetu, alete wachawi wako. Akakusanya wachawi wake pale, wakakusanyika wakafanya sihr adhim. Wasihru yafalu a'dham min hadha, na uchawi waweza kufanya mambo makubwa kuliko haya, makubwa sana. Na wachawi wana vitu vya ajabu wavifanya, wala si alama na dalili ya kuwa wako sawa. Tizama, kuna baadhi ya vijiji hata huku kwetu, imamu mchawi, imamu wa msikiti mchawi, mrogi mkubwa, mpiga ramli, balaa zote anazo, na watu habari Allahu Akbar, na wao Allahu Akbar nyuma yake, na wako ambao waliwahi kumtoa mmoja kule, kamtoa mmoja kwa wewe, sasa uswalishi tena, asema ni muone watakiswalisha, yule ambaye yaweza kuswalisha swalisha. So, jamaa kianza Allah asikia pigwa makofi, imamu apigwa makofi, huyo waweza kufanya ya mambo, si watumia mashetani, watumia majini, wafanya ya mambo na wafanya makubwa. Nafikiri miaka kadhaa iliyopita katika habari ya so, walileta mtu aliruka na uteo, sio watu wavuka feri na feri, wavuka ile bahari na feri, yeye aruka na uteo, si ajabu. Hata wa mashaitani huruka, waweza kukubeba. Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi asema yeye mwenyewe, waqad shahadtu man yatiru min jabalin ila jabal, nishaona mimi na macho mtu yaruka kutoka jabali moja mpaka lingine. Ingelikuwa leo watu wangefurahia, washaanza kuvutana video, sio kisha wakasema kuna Superman anatokea mahali fulani, wakaona ni kitu kizuri sana kile kimfanyika. Lakini hapa pamefanywa shirk na kufur, ndio maana akafikia katika daraja hii ya kuweza kufanya mambo kama haya kwa kupitia nani? Mashaitani. Qala fa innahu qad dhakara ibn Battuta wa ghayruhu annahu shahada fi bilad al-Hind qauman توقد لهم النار العظيمة. Leo nitamzungumza Ibn Battuta hapa kidogo kama mtanipa nafasi. Kinyume na nyinyi wengi wetu tukisoma mashule, nafikiri wale wasoma Ari wamemzungumza huyo, sio? Katika Ari aitwa Ibn Battuta the Navigator, sio? Navigator amezunguka ulimwengu mzima mpaka Mombasa alifika hapa tulipo, kisha yueleza kuna hili kuna hili, sio? Tumsikiza sema nini, alafu tutamueleza nani Ibn Battuta. Ibn Battuta asema Imam Sanani aeleza katika safari yake alipofika India, aliona watu wawashiwa moto mkubwa, fayalbisuna thiyaba raqiqa, kisha wavaa nguo nyepesi sana, nguo nyepesi, wayakhuduna fi tilka an-nar, kisha waingia ndani ya ule moto mkubwa, wayakhrujuna wa thiyabuhum kaannaha lam yamsasha shay'un, na wakitoka pale nguo zao ziko vile vile kama hazijaguswa na chochote. Bal dhakara annahu raa insanan inda ba'd muluk al-hind ata biwaladayn ma'ahu thumma qata'ahuma 'udwan 'udwan, bali ataja kuwa alihudhuria katika kikao cha mmoja katika wafalme wa India, akaja mmoja mbele yake na watoto wawili, akawakata vipande vipande wale vijana, thumma rama bikulli 'udwin ila jihatin thiraqan, kisha akatupa kila kiungo upande mwingine, kila kiungo kitupa hiki upande huu hiki upande huu, tupa mbali mbali, hatta lam yara ahad shay'an min tilka al-a'dha, mpaka watu wakawa hawaoni chochote katika vile viungo, ni vimetupwa mbali kabisa. Thumma saha wa baka, kisha yule bwana akapiga kelele akawaita wale vijana, kalia pale, falam yash'ur al-hadiruna illa waqad nazala kullu 'udwin 'ala infiradihi, mara ghafla wale wahudhuria waona watu, waona wale vijana wawili kipande kipande cha rejea washikana warudi sawa sawa, wamdamma ila al-akhir, kila kimoja chashikana na kingine, qala hatta qama kullu wahidin minhumā 'alā 'ātatihi hayyan sawiyyan, kila mmoja akasimama akiwa hai mzima, yuko hai. Ibn Battuta nani? Ash-Sheikh Faqi rahimahullah asema kuzu hawa waliofanya hili tukio la kukatakata wale watoto kisha wakarejea sawa sawa, haulai hum sufiyatul hindi albudhiya alwathaniyun, hawa ndio masufi wa India, mabudha wale wanaoabudu masanamu, ushirikina, wa hum salafu sufiyya fi ayi zamanin wa bikulli ismin, na wao ndio salafu wa mijisufi katika kila sehemu na zama, fa inna asla sufiyya min indi haula, asli ya masufi imetokamana na mabudha, dini yao asli yake imetokamana na mabudha. Pengine waweza kushtuka, haya maneno siyazungumzi mimi, ni mwana wa chuoni huyo azungumza maneno, na masufi wanaozungumziwa hapa ni wale ambao ni masufi tuliowataja katika vile vitabu na zuna ghulatu sufia, ama hawa wale wajiita masufi hata hawajui sufi nini, na wengi wao wangeujua sufi wangeuachilia mbali kwa zile kufuru zilizoko ndani yake na shirki. Qala adkhalaha a'da'u al-islam liyahdimu qawa'idahu, maadui wa Uislamu wameingiza huu sufi katika Uislamu ili kuvunja misingi ya Uislamu, wayanqudhu shara'i'ahu wa ahamuha ikhlasu al-ibadati lillah, kuvunja sheria ya Uislamu na kilicho muhimu zaidi ni tauhid, ikhlasu al-ibada lillah, hili ndio wataka kuliondoa kabisa. Maana masufi wao huabudu makaburi, fanya vituko, waomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mengi katika hayo yafanya. Wa asasu dini sufia ala hadhihi sawasawani ash-sha'wadhat wal makhariq, mambo kama ya kishawadha kichawi chawi hayo, allati la taruju illa ala as-sufaha'i wal hamqa amthal Ibn Battuta, mambo ambayo hayakubaliki isipokuwa kwa watu masafihi wapumbavu, na watu wajinga kama mfano Ibn Battuta. Msikia, oh, mtukana Ibn Battuta, si mimi nasoma tu. Mimi na mara nyingi nawaambia sisi ni mabalozi tu wa kufikisha maneno wanaoviona. Kuna mtu azungumza yake hapo. Balozi tu. Wa amma al-uqala alladhina ya'rifuna sunnata Allah wa hikmatihi fa innahum la yukhda'una bihadhihi al-mukhraqat wa ash-sha'wadhat. Watu ambao wenye kufahamu njia za Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake hawawezi kudanganyika na mambo kama haya, mambo ya upuzi ya khuzabalat na mambo ya kichawi chawi. Walaqad kana Ibn Battuta min ashaddi an-nasi nasran lish-shirk wal-wathaniyya. Ibn Battuta alikuwa ni katika watu wanaonusuru sana ushirikina na wathaniyya wa muadat lit-tauhid wa ahlihi, akiwafanyia uadui watu wa tauhid, akifanyia uadui tauhid. Hatta laqad hamalahu hiqduhu wa adawatuhu lilmuwahidin an yakdhiba ala sheikh alislam ibn taymiyah. Kwa chuki aliyokuwa nao huyu bwana, imembebea ile chuki yake na uadui dhidi ya watu wa tauhid mpaka akamzulia Ibn Taymiyah. ويدعي انه راه بعينه نزل درجه من منبر دمشق وقال ان الله ينزل مثل نزول هذا. كيشا كسم ابن بطوطه ketika safari yake kwa alivofika Dimashq Damascus ambayo ndio alikuwa Ibn Taymiyyah yuko kule Sham, asema alivofika pale alimuona kwa macho yake nani? Ibn Taymiyyah. Afanyaje? Yuko juu ya mimbar, akishuka akisema Allah yuwashuka, katika ile hadithi yanzilu rabbuna, kuwa Allah yuwashuka katika mbingu ya kwanza kila mwisho wa usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku, ashuka huko akisema Allah yuwashuka kanuzuli hadha, kama ninavyoshuka mimi Ibn Taymiyyah. Sikia maneno haya. Na haya maneno mara nyingi sana makhurafi wayatumia, lakini wewe ukitaka kumshika vizuri mwambie amesema wapi, katika kitabu gani Ibn Taymiyyah chake? Hakuna. Ni Ibn Battuta al-Kadhdhab aliyezungumza haya maneno. Walaqad haqqaqa Ibn Kathir wa ghayruhu min ulama'i at-tarikh أن ابن بطوطة إنما دخل دمشق وشيخ الإسلام محبوس في السجن. ابن كثير أو إنجينيو كتكوان وفيون وتاريخ وكثبتيش وكو ابن بطوطة كينجيا دمشق ابن تيمية يكو جيلا يكو جيلا مفنغ بالي كوسكو 33 سيكو 33 بمعنى ألفنغ وشعبان. ابن بطوطة كينجيا موزي ورمضاني, yani kuanzia Shaaban mpaka siku aliyoingia Ibn Battuta ilikuwa ni siku 33 takriban. Walam yakhruj minhu illa ba'da khuruj Ibn Battuta, na wala hakutoka jela Ibn Taymiyyah mpaka alivyokuwa Ibn Battuta ashaondoka wapi? Dimashq. Na alitoka akaenda wapi? Antoka akaingizwa kaburini, bimaana alikufa jela akatoka akaingizwa kaburini. Au ulimuona wapi wewe akikhutubu jela? Kadhabun ashir. Na watu tukikaa tukisomeshwa sisi tarikh twadanganywa danganywa tu, sisi kazi yetu kudanganywa tu sisi, na sisi tukubali tu, haswa hizi syllabus za mashule hizi, sijui zimeandikwa na mashia, hizi hazikukaa kama ni mtu wa sunna aliziandika. Sisemi mtu wa sunna salafi, hao hao sunna matata pia si wao walioandika. So pale ndani kwa sifio watu wa ajabu ajabu. Hata katika muasirin, lau kama ingelikuwa ni wakweli wangetuwekea Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, wakatuambia hawa ni katika maulama wa asiri hii ambao watu walirejea kwao, eti ikiwa Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Maududi, hivi tuko gani hivi? Kisha watu wakitoka makhawarij walepua lepua waua mwakati intokapi hata mashuleni humu syllabus zao za wasomesha kuadhimisha watu ambao itikadi yao ni ya kikhawariji. kina Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Bawdudi, hawa wote ni katika watu waliobeba bendera za ukhawarij katika asri. Lakini hii nyinyi mkizungumziwa kuna watu ukasirika, ha uingilia watu. Sayaqulu as-sufaha minan nas. Hata Allah alisema kuna masafihi katika watu watasema. Kwa hivyo ikiwa watu wafanye usafihi watajwa. Na hapa Ibn Battuta pia awekwa kuwa huyu ni katika udhamaul Islam. Mwingine ni watajie Ibn Sina. Wengi katika wetu, katika watu wetu wafikirie Ibn Sina mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu. Daktari, madaktari wamejaa India, wana elimu kuliko huyu Ibn Sina wenu mnamtaja. Ibn Sina Rafidhi, Qurmuti, Mulhid, falsafi, kaffarahu ulama. Wamemkufurisha, kana ya subbu sahaba. Awatukana masahaba. Lakini leo sisi tuita kemisi zetu Ibn Sina, mashule yetu Ibn Sina, sijui nini mtu atajingiria Ibn Sina nini? Alikuwa daktari mkubwa huyo. Wamejaa madaktari makafiri, wana elimu kuliko yeye. Ndio washakuwa ndio bora. La wallah. Wala hatuna haja sisi. Uislamu umetosheka kutoka maana watu kama Ibn Sina. Na wewe soma neno unaoviona zungumza nini kuhusu watu. Lakini sisi ndio tuambiwa ndio udhamaa wa Uislamu. Katika aya hii hatusomeshwi Ibn Sina, tukaambiwa huyu ni kwani katika madaktari wakubwa wa Kiislamu na tujifakhirisha sisi Waislamu. Alhamdulillah. Uislamu hauna haja na Ibn Sina Ar-Rafidhi. Ikiwa wateta na hili, basi pia Khomeini itakemisti yako Khomeini, usitete na hilo, kwa sababu huyu Ibn Sina muovu kama vile alivyo Khomeini. Hakuna tofauti, wote ni marafidhi. Lakini angalia watu wapima na mizani gani, na hawa mahizbi hawa wasiojielewa ndio utawakuta waita mashule yao Ibn Sina chini. Yani mungkosa majina yote nyinyi, Abubakar na Umar na Ali na Uthman, angalau mngeita kwa majina ya masahaba. Munamuona wewe Ibn Sina kwa Kiingereza umhitaji, umesahau. Almuhimu ni mifano haya naitoa kuwa sisi twadanganyana, twadanganywa katika mashule yetu. Ibn Battuta ndio huyu adui wa tauhid na watu wa tauhid. Nabi idhnillahi ta'ala, mimi sijamaliza huyu Ibn Battuta, nitamzungumza vizuri inshallah darasa itakayokuja biidhnillahi ta'ala, na wakati hauniruhusu kuendelea. Kwa hiyo inshallah ta'ala Jumamosi ijayo tutazungumza maneno aliyozungumza Sheikh Raslan. Ibn Battuta nani? Biidhnillahi tukuja kumweleza katika darsa itakayokuja inshallah ta'ala. Aktafi bihadha alqadr. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.